is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in Jazz Meeting Tristan en dan hebben we Koen Molenaar en Frans Vollink. Ja, we kennen Tristan, tenminste de meeste van de mensen die hier zijn, die kennen Tristan. Maar wat wil je nog meer vertellen van Tristan? Hoe is Tristan eigenlijk in al die jaren gegroeid? Koen? Nou, gegroeid sowieso in omvang natuurlijk, zoals je kunt zien. Maar ja, dan krijg je ervan als je natuurlijk leuk onderweg bent de hele tijd en lekker eet en een drankje erbij, dan krijg je dat soort dingen. Dus nou, in die zin zijn we zeker gegroeid, maar spreek voor jezelf. Ja, ik spreek voor mezelf. Oh, Frans, die is echt kilo's kwijt al de laatste tijd. Maar die, we hadden het toevallig een paar weken terug al over van, goh, we kennen elkaar echt al. Zeker Sebastiaan, Frans en ik, eigenlijk is de drummer, heel lang al. Want wij spelen al sinds 2009, 2010 in verschillende formaties samen. En klikte ook een soort van instant. Daar hadden we mazzel aan eigenlijk. Ondanks dat we komen allemaal uit zulke andere achtergronden en hoeken. En ook alle hoeken en gaten van Nederland, zeg maar, vandaan. Dus dat maakt het ook dat het best bijzonder was dat wij elkaar in Luxemburg op een oprit op een gegeven moment tegenkwamen. En een hand gaven en 5 minuten later aan het repeteren waren met een Luxemburgse gitarist. Die daar zijn cd-presentatie deed. En toen dachten wij na 10 minuten van, goh, ja, dat zit allemaal wel lekker samen. En het mooiste wat die jongen zei ook na afloop, die zegt van, nou, ik kan wel horen dat jullie echt al jaren samen spelen als trio. Nou, dat hadden we natuurlijk helemaal niet, want dat waren de eerste 5 minuten ooit. Dus dat was natuurlijk de start van onze hele samenwerking. Nou, dat is een heel muzikaal avontuur. Wat kun je zeggen van hoe het voor jou was, Frans? Niet lachen. Heel hoe was het voor jou? Jullie komen met z'n drieën bij elkaar en dan... Nou ja, je merkt natuurlijk meteen dat, hier wel iets in zit. Ja. Dat maar wie begint dan met, met een organisatie van wij gaan samen muziek maken, wij spreken echt wat af en we gaan er meer door? Want, nou, ja, dat is een heel proces geweest wel hoor. Ja. Ik denk, want uiteindelijk settelt zich dat natuurlijk. Maar we zijn natuurlijk, eigenlijk ben ik al begonnen in, ik denk met 2003 was dat. Met Sebastiaan. Dus, en toen hadden we eigenlijk aanvankelijk al het plan om iets te doen. Mm-hmm. Wat later dan uitgroeit tot Tristan. Ja. Dus iets, een soort van muziek plus, zeg maar. Dus iets interessantere muziek dan wat je misschien... Of iets uitdagendere muziek, zullen we maar zeggen. Dan wat je op de radio hoort misschien. Maar wel met zang, zeg maar. En op een gegeven moment komt Koen er dan bij. En op een gegeven moment krijgt dan iedereen een beetje zijn taak, denk ik. En of zijn taak, je merkt gewoon de sterke en zwakke punten van mensen. Ja. En dat zettelt zich dan op een gegeven moment. Ik denk dat Koen ontzettend goed is in het organiseren van dingen. En daar hebben we ook heel veel aan te danken, moet ik zeggen. Dus Koen doet absoluut veel. Ik heb natuurlijk eigen studio bijvoorbeeld. Ja. Dus ook productiegewijs kan ik het nodige toevoegen weer aan Tristan. En nou, dat maakt dat het denk ik heel goed werkt. Sebastiaan doet natuurlijk zijn ding. Schrijft ook liedjes. En dan hebben we natuurlijk JC inmiddels in de band. Die voor hele frisse impulsen. Ja, die zou ik bijna vergeten. Maar die zorgt natuurlijk voor... brengt sowieso de gemiddelde de leeftijd. Laat maar eerlijk zijn. Die brengt de gemiddelde leeftijd behoorlijk omlaag. Dus dat scheelt ook wel weer voor de houdbaarheid van het gebeuren. Kunnen we weer een paar jaar vooruit. Die brengt een heleboel nieuwe ideeën en frisheid. En zo settelt zich dat op een gegeven moment, denk ik, een beetje. Ja, want eigenlijk weten we zo weinig van hoe dat proces eigenlijk in gang is gekomen. Hè? Want ze denken van, nou, een bandje komt bij elkaar, mensen komen bij elkaar en that's it. Hè? Maar er is nog wel veel meer. Net wat jij zei van, Koen is goed in de organisatie, jij hebt de studio en... En ga zo maar door. Dit jaar... En het schrijven van nummers trouwens. Mag ik ook Koen wel even voor crediteren. Okay. Want dat doet hij erg goed. Ja, ik las in Jazzism. Tristan is een geesteskind van jou. Klopt dat? Eigenlijk niet natuurlijk. Maar dat is, weet je wel, het is ook hoe het naar buiten komt in pers. Of in wat Frans natuurlijk zegt. Ze zijn ooit eens begonnen inderdaad. Van nou, zoiets willen we. Want wat heel veel mensen natuurlijk niet weten eigenlijk is, op het moment eigenlijk dat wij de eerste CD uitbrachten, hebben wij natuurlijk van alles geprobeerd. Zoals het in bandjes gaat, denk ik. Weet je. Dus je gaat met z'n drieën spelen en je zegt van, nou, er moet een zangeres bij, er moet een gitarist bij. Dus we hebben heel veel verschillende gitaristen gehad. We hebben blazersecties gehad. We hebben ook een hele aantal zangeressen geprobeerd die nooit op de plaat zijn. Percussionisten niet te vergeten. En er zijn heel veel zangeressen die nooit op de plaat zijn gekomen. Maar waarmee je het wel probeert natuurlijk en waarmee je start. En ja, ik denk dat het gewoon een natuurlijk proces is van elke band die bezig is, weet je al. En, ja, maar ook om door te gaan. Ik bedoel, van waar ligt dat punt? Van, hebben jullie nog een keer gedacht van, nou stoppen we ermee? Is die twijfel er geweest? Nou ja, eigenlijk wel op het moment dat Evelyn mailde ons op een gegeven moment natuurlijk van, ik ga niet verder in coronatijd. Toen hebben we wel heel even gedacht, ik denk een minuut of 10, van nou, misschien moeten we toch maar niet, moeten we niet stoppen dan nu, weet je al, op dat moment. Maar ja, het is toch ons bandje, weet je wel. Uiteindelijk zijn we dat samen begonnen. En dat je denkt van ja, als je ook kijkt in bands om je heen, weet je, of je naar de Doobie Brothers hebt of Toto of kleinere bands, die, ja, dan kan er dus ook gewoon een ander gezicht of een andere zangeres bij. Kijk naar Incognito, die heeft ook steeds andere frontmensen eigenlijk. Dat wisselt gewoon en dat kan natuurlijk prima. 2023, Frans, wat kun je zeggen van, wat is een highlight geweest? Is het North Sea Jazz Festival? Is het een soort bevestiging, erkenning? Ja, dat denk ik dat je dat wel kunt zeggen. Mm-hmm. Dat als je het naar het jaar 2023 betrekt, dan is North Sea natuurlijk absoluut. Ja. En, maar hoe was en het werd potverdorie ook eens tijd dat we daar gingen spelen natuurlijk. Want we waren al een aantal jaar zaten we op de stapel, lagen we op de stapel daar. En ja, vielen we toch iedere keer af op het laatste moment. En het is toch fijn dat je als Nederlands bandje eindelijk eens een keer op het grootste Nederlandse jazzfestival mag spelen. Mm-hmm. Dus ja, dat denk ik dat dat absoluut een hoogtepunt is. Ja. Hoe was dat voor jou, Koen, die beleving? Ja, super natuurlijk. En we hadden ook een mooie plek. En het is natuurlijk heel gaaf om daar met je eigen band, waar je dan, wat Frans al zegt, jaren mee bezig bent om daar te komen. En dan lig je al jaren op ergens op die stapel. En dat het dan het kwartje de goede kant op valt eigenlijk. Nou, jullie toeren al heel wat. Ik bedoel, van het wat elk jaar eigenlijk meer. Ja, dat is... nou ja, 2003... wat Frans al zegt, van dit jaar hebben we best heel veel gespeeld. En ook gezien, normaal gesproken heb je... de plaat komt uit en dan spelen we heel veel in 2023... of het jaar dat de plaat uitkomt. Maar nu staat er eigenlijk ook voor 2024, dus het jaar na het album... staat er eigenlijk ook al heel veel op stapel. De nieuwe CD, Seven... Wat kun je erop vertellen, Frans? Waarom moeten mensen het straks kopen? En welke nummers hebben wij eigenlijk al gehoord net in de eerste set? Nou, we hebben er al een aantal van gespeeld, inderdaad. Ook een paar, we noemen dat maar klassiekers, zeg maar. Dus die van eerdere albums. Er zijn er een paar waar je dan... de kleine vaste fans die we hebben. Het is natuurlijk niet... je moet het een beetje verhouding zien, maar die dat dan toch verwachten. Waarom zou je het nieuwe album moeten kopen? Ik denk omdat je echt kan horen dat we... dat denk ik echt, dat wij na... 13 jaar, moet ik niet overdrijven. Dat we echt een hecht bandje zijn geworden. Ja. En echt... dingen settelen zich. Dingen wijzen zich vanzelf uit... En ook wat ik net zei, wie wat doet, maar ook op het podium dus. We hebben inmiddels zoveel gespeeld dat ik best durf te zeggen dat we een heel hecht team zijn, ook op het podium. En dat hoor je absoluut terug op het album, als je dat vergelijkt met het eerste album misschien. Ja. Mm-hmm. Wat nog veel geproduceerder was en dit is misschien veel meer... heel veel is ook live ingespeeld, weet je wel. Mm-hmm. En ik denk dat je dat terug hoort op het album. Ja. Dus dat zou een reden kunnen zijn om hem toch straks even op te halen. Maar de eerste set, ik weet niet of het zeg maar omdat ik daar zat, maar het was ook wel een klein beetje. Ja, ik voelde me eigenlijk meegezogen in de eerste set. Komt dat door de nummers? Komt het door het optreden? Of de combinatie ervan? Nou ja. Ja, drankmisbruik. Ik weet niet hoeveel je hebt gedronken, Cynthia. Maar alleen water, echt waar. Oh. Zelfs op water gaat het dus heel goed. Nee, joh, wat we eigenlijk wel, want dat is natuurlijk... wat Frans net zei, we hebben natuurlijk Jason Lee mee sinds een aantal jaar. En het aardige is natuurlijk wel, wij moesten toen dus ook, omdat zij dat hele album toen had gedaan. Meestal waren we zijn toch een beetje luie muzikanten natuurlijk. Dus meestal deden we dan 3-4 nummers van het nieuwe album. En dan was het wel mooi geweest. En dan de rest van de oude album. Maar nu moesten we natuurlijk eigenlijk wel. We hebben bijna het hele album van What Could Possibly Go Wrong. Hebben we destijds bijna helemaal gespeeld. Omdat we heel veel repertoire met haar wilden hebben. En dat hebben we eigenlijk doorgezet bij dit album ook. Dus we spelen eigenlijk elke keer wel. Omdat we zeggen van nou, laten we dan ook gewoon 10 nummers van het nieuwe album doen. Van de 12, weet je wel. Dus dat is dan... En voor onszelf natuurlijk leuk. Maar dat brengt misschien ook wel dat het je meegezogen wordt in een andere vibe of zo. Ja. Wat zijn jullie plannen verder? Nog meer toekomstplannen over cd's? Huisje in Spanje, dat soort dingen allemaal. Nee hoor, het idee is al wel... Kijk, we zetten eigenlijk meestal wel door naar... Dus volgend jaar spelen we nog heel veel met dit album. Maar er zijn natuurlijk plannen voor het 8e album. En dat zou dan in het voorjaar van 2025 moeten starten. Dus daar moeten we toch al een beetje over beginnen te nadenken. En, Nou Frans, wat wil je daar toevoegen? En veel spelen. En veel spelen, ja. En wat dat betreft moet ik zeggen, is het nog nooit zo goed gegaan. Dus, mm-hmm. 2024 staan er ook al mooie dingen op stapel. En, ja. Er zit ook een hoop in de pijpleiding momenteel. Ja. Dus je merkt echt, en misschien komt dat ook omdat we op Noisy Jazz hebben gespeeld. Mm-hmm. Dat heel veel festivals zoiets hebben van, nou ja, als het goed genoeg is voor Noisy Jazz, dan is het misschien ook leuk voor ons festival. Ja, gek dat het zo moet werken, maar zo werkt goede band. Ja. In elk geval. Ja. Dus we merken in elk geval dat het aantrekt. En wat dat betreft ziet de toekomst er heel zonnig uit. Ja. Dus. Oké, Koen, laatste vraag voor jou. Wat is succes? Ja, dat weet ik. Voor jou. Oh, voor mij? Oh, dat weet ik niet. Nee hoor. Als we nu zo met de groep zeg maar door kunnen draaien als echt bandje. En een volgende plaat weer kunnen maken. Dan zou dat heel mooi zijn allemaal. Dat zou succes zijn. Ja. Ja. Nou, dan wil ik jullie allebei danken. Heel veel plezier met de tweede set. Maar ook gewoon, ik kan jullie wel succes wensen. Maar het belangrijkste vond ik toch het plezier op het podium. Dat komt wel goed. Ja, oké. En dank voor de mooie muziek. Ik hoop dat iedereen zijn drankje heeft. Iedereen een beetje afgekoeld is. Guys, ready? Molenaar, dames en heren. Dus dames en heren, ik weet dat dit pas het tweede nummer is waar we zijn begonnen. Maar wij vinden het altijd leuk om even te checken of wij het allemaal een beetje hetzelfde voelen. Wij hebben gewoon een beetje zin om te viben en dat we niet gewoon delusional zijn. En dat wij gewoon iets totaal anders denken dan dat jullie denken. Dus we willen graag vragen, of ik eigenlijk, wil graag vragen of jullie misschien dit stukje met mij mee willen zingen. Ik heb het de hele tijd gezongen, dus ik denk dat het niet zo heel erg lastig zou zijn. En het gaat zo. I said I put my feet back. Dus het is gewoon put my feet back. That's it. Ik denk dat het is geen hogere wiskunde. Dus ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. We zullen nog wel even een voorbeeldje doen. Ik ga gewoon aftellen. 1, 2, 3. I said I put my feet back. Ooh. Dit voor een zondag, mensen. Break it down. Heel. Ja, een klein beetje. Nee, nou, we gaan het opbouwen. Oh, nou, oké, weet je wat? Misschien hebben jullie een beetje competitie nodig. Als jij dat zo stoer zegt, dan kunnen jullie wel eerst keihard schreeuwen. Ja, heb ik heel goed gevoeld. Oké, dus heren, jullie gaan eerst en dan moeten jullie kijken of jullie hun kunnen overtreffen, toch? Zijn jullie klaar voor? 1, 2, 3, I said... gelijk ook. Oh. Nou, ik zou jullie dit kunnen overtreffen, dames en heren. Ja, toch? En 1, 2, 1, 2, 3, I said. I said I put my feet back on the ground. I said I put my feet back on the ground. Geweldig. Ik weet dat het heel cliché klinkt, maar echt applaus voor jezelf. Dit kan in Engels kan ik nooit zeggen natuurlijk. Dat klinkt zo stom. Applause for yourself. Nee, dat is net niet. Ja. Misschien wel echt ook heel houten er gewoon zwart op wit over. Of in ieder geval vertaald. Breaking. En Black, dames en heren, op gitaar. Holy shit. Ja, maar ik denk dat het juist kapot moet gaan. Dan gaat het goed. Thank you. Dankjewel. Ooh, till the dawn. Dank jullie wel, dames en heren. Dus, we zijn alweer eigenlijk bijna aan het einde gekomen. Ik hoop dat jullie het allemaal naar jullie zin hebben gehad. Wij wel. Super heet, maar was het waard. Ik denk ook voor de mensen die daar achter in de zon zitten, aan de binnenkant. Volgens mij is het ook echt aan het branden in jullie nek. Maar dank jullie voor het blijven zitten. Heel veel respect. Ik zal het even netjes vertalen. Glenn, ready? Willen jullie naar huis? Nee. Hebben jullie nog meer te doen? Zullen we dan nog maar één dan doen of zo? Kleintje? Oh, daar hebben we een microfoon die je graag aan wilt. Oh, grapje, sorry, wist ik wel. Oh, hier, pak deze ander. Ja, hey, volgens mij deze doet het in ieder geval. Dus nee, de geweldige concert was het weer. Gisely, Koen en Frank en zo. Wat denken we? We doen er nog eentje, jongens? Nog een kleintje dan, hè? Ja, zullen we dan nog eventjes doen? Ja, ik geniet ervan. Laten we nog eventjes genieten. Jongens, hier hebben we Tristan. Dames en heren. Oeh. Nice. Ik wil jullie ontzettend erg bedanken dat jullie hier op een zondag bij ons willen komen luisteren. Dat iedereen ons lawaai leuk vindt. Leuk genoeg vindt om te blijven. Nee. Maar Inge, ontzettend bedankt dat je ons hier weer wilt hebben. We hebben het hier ontzettend naar ons zin. Je hebt ook een goede dag uitgekozen vandaag. Dus ik wil jullie erg ontzettend bedanken en alvast een hele fijne avond verder wensen. Maar dames en heren, mag ik alsjeblieft nog een heel groot applaus voor Frans Vollink. We'll be right back. everything's ready. See the center, cannot reach the core. I refuse you to enter, your feet won't touch my floor. If you don't have the feeling, tend to miss a beat. When all the stress hit the ceiling, you will smell defeat. Some deny the limits to the mind. I've been down that road a thousand times. If you get yourself so close to me, you will know my kind. I'll be with you on the count of three, I will bear in mind. Other words to throw in front of me, rather carelessly. All you left behind. When I can't see the center, can't reach the core. I will force you to enter, your feet won't touch my floor. If you don't have the feeling, tend to miss a beat. When all the stress hit the ceiling, you will smell. Lightning hardly strikes the same place twice. Make up your mind or put thoughts on ice. If you let it get real close to me, you will know my kind. I'll be with you on the count of three, I will bear in mind. Of the words that throw in front to me, rather carelessly. All you left behind. When I can't see the center, can't reach the core. I'll force you to enter, your feet won't touch my floor. If you don't have the feeling, then to miss me. And all the stress hit the ceiling, you'll spare. Dames en heren, wij zijn Tristan en nogmaals heel erg bedankt voor het komen en nog een hele fijne avond. Ook nog eventjes jullie ontzettend bedankt dat jullie hier vandaag waren. Vergeet ook niet vooral ook naar de volgende Jazz Rock Cafés te komen. Want het is ons heel belangrijk dat we ook een podium bieden voor bands die niet zo bekend zijn. En dan hopen we jullie ook allemaal te zien. Maar voor nu heel erg fijn dat jullie zijn geweest. En tot de volgende keer. Dank jullie wel. Don't turn your back on me, baby. Stop messing around.